Bunu siz yapamıyorsanız belki o arabanın fiyatı kadar bir fiyatla ancak alabilirsiniz. Zahir şeyleri de ona kıyas ettiğiniz zaman her şeyine bizzat mübaşeret edemediğiniz işlerin, sanayinin, tekniğin sizi batırdığını göreceksiniz. Cemiyet yapısında da mesele aynı şeydir. Onun içinde dış bir müdahale, yabancı bir parmak, ayrı bir fikir, yanlış bir ideoloji bulunduğu müddetçe siz hiçbir şey yapamazsınız o cemiyetle. O dupduru hale gelmedikten sonra, safileşip berraklaşmadıktan sonra o cemiyette hiçbir şey yapamazsınız. Muhterem Müslümanlar, heptencilik havası içinde müminin bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi, teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Niçin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi fakirlik içinde bulunan ashab-ı cihanı fethediyor da kemmi ölçülerle ashabının bin katı olan bizler bugün küçük bir adayı dahi mükemmel fethedemiyoruz. Ona ait meselelerin üstesinden gelemiyoruz. Atının eyeri yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir Arap cihanı fethediyor, dize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz. Niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin. Ben o cemaat içinde mükemmel bir kültür, fevkalade bir sanayi anlayışı falan filan görmüyorum. Görmedim ve bilmiyorum. Belki bütün dinamizmin temelinde iç ve dış saffeti, gönül duruluğu, Hakk'a bel bağlama, rabıtanın kuvvetiydi. Öldükten sonra dirilmeye hakikaten inanmanın tesiriydi. Ve sadece bir misal belki size çok şey ifade edecektir. Kendi ağzından dinlemek ama onu benim ağzımdan dinlemek onun namına ne büyük talihsizlik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nur meclisi her gün inkişaf ediyor. Arz ettiğim eğer siz attılar, kınsız kılıçlılar, zimamsız attılar gün geçtikçe çoğalıyor. Vaziyet ve gidişatı herkes anlamasa bile tohumu toprağa atan zürra öyle anlamış ki onlara vaatlerde bulunurken işin encamından gayet emindir. Neticenin lehlerinde olacağından gayet emindir. Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz buyurmaktadır. Bu nurdan halenin inkişafı bir kısım şum ağızları, kem gözleri İslam'ın aleyhinde gayrete getirmiş, ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır bu muvakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Amr ibn-i As'tır. Allah'ın rıda ve rıdvanı Allah Resulü'nün bütün ashabı üzerine olsun. Vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnad arasında sözü sası, dirayet ve kiyasetinin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Afrika'nın fetih vazifesi kendisine verilince, daha Resul-i Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini Hazreti Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon, nihayet Amr ibn-i As üzerinde hakimiyetini tesis etmiş. Dizi yere gelmeyen, sırtı yere gelmeyen bu büyük kumandan siyasi dahi ölüm döşeğinde son soluklarını yastığa yutturmakta, son nefeslerini alıp vermektedir. Mevla'nın huzuruna gidebilmenin helecan ve heyecanıyla rengi kaçmakta, dudakları burulmakta, ara sıra kendinden geçmektedir. Bir miktarını oğlundan dinleyelim. O sahabinin en sofisi, Evlendiği zaman ancak babasının zoruyla hanımının yanına giden, bu kadın benim ibadetime mani olacak diye yanına sokulmayan oğlu. Yanına sokuldum. Baba fazla heyecanlı görüyorum. Halbuki ölürken heyecan duyanları kıyardın, kınardın. Niye bu kadar heyecan? Hıçkırıklarını tutamadı, yüzünü kaçırdı. Bir miktar ağladıktan sonra döndü bana. Sergüzeşti hayatını, kısaca hatlar ve çizgiler halinde takdim etti. Hayatımın en bulanık bir noktası vardır oğlum. Bu noktada ben Allah Resulü'nün şu nurla, irfanla gelen insanın karşısında daima yerimi aldım. Onun karşısında olmayı vazife olarak bildim. O kadar haşin, o kadar hırçın, o kadar nankör, o kadar cüretkar, o kadar terbiyesiz idim ki, onun Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu başında, o kafilenin bir Hristiyan tarafından dahi himaye görmesine tahammül edemedim, gittim oraya. Necaşi Habeş hükümdarını baştan çıkarmak için ne diller döktüm, ne gayretler sarf ettim. Ama Allah Müslümanları himaye etti. Ben Mekke'ye yeniden döndüm. Küfrüm, dalaletim, tuğyanım içimde ısraplar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi. Adeta içimde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetli arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman çıktığım bir kalebendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman uzakta Halid bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru azmirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe ve korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimiz de niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanaatı da Medine'ye gitmekti ama neden sonra ancak açabildik. Ve sonra da sarmaş dolaş olduk. Küfürde bu iki candaş, iki yoldaş sarmaş dolaş olduk. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitme yolunda, dünya ve ahiretini mamur etme yolunda, ölümle bitmeyen bir hayatın müjdecisine gidip inkiyat etme yolunda. Biz Medine'ye doğru giderken zaman ve mekan meselesi bahis mevzu olmayan varlıklar tarafından haber çoktan ulaştırılmıştı. Kuba'da Medine'nin çocukları onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki nebiler nebisi hoşnut. Anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk. Gittik, bizi istikbal etti. Tebessüm ede ede sinesine bastı. Ah keşke o dakikada ölseydik. Her şeyimiz mamur idi. Ben Resul-i Ekrem'in elini tuttum. Biat ediyordum. Bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak, Firdevs'e yükseleceğim. Sıktıkça elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle. Mâzâ tâni ya emir dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken? En tağfireli ya Resulallah. Beni bağışlayasın ya Resulallah dedim. Bu bağışlanmanın manası öbür alemde mesud olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak, cemalullahı müşahede edeceği ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya amir? İslamiyet, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, geçmişte olan bütün seyyiatı sileceğini bilmiyor musun ya amir? O kadar mesrur olmuş, o kadar bu beşaret karşısında sevinmiştim ki, ah evladım, keşke o zaman ölseydim. Bu ikinci devirde, Resul-i Ekrem devrinde o başımızdaydı. İçimizi şerh ediyorduk. Fetih orduları içinde gidersek her şeyi, her emri ondan alıyorduk. Huzurlu bir dönem başlamıştı. Cennete tercih edeceğimiz bir dönem başlamıştı. Aradan günler geçti. O çekip içimizden gitti. Her şeyde bir muğlaklık, bir kapanıklık meydana geldi. Artık her şey olduğu gibi göremiyorduk. Her şeyde bir bulanıklık müşahede ediliyordu. Biz bilmeyerek bir kısım hadiselere girdik. Siyasettir, idaredir dedik, bir kısım hadiselere girdik. Şu anda halimin nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilemiyorum oğlum. Ne kadar Resulullah'tan uzaklaştım, ne kadar cennete liyakattan uzaklaştım, ne kadar Allah'tan uzaklaştım demek istiyordu bilemiyorum. Dedi ve son sözlerini söyleyemedi. Yine benden yüzünü kaçırdı öbür tarafa, duvara. Muhasebesini yaptıktan sonra, öldükten sonra dirilmeye harfiyen inanmış olmanın havası içinde, muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yastığa yükleyiverdi ve meleği alaya yükseliverdi. Cenab-ı Hak öyle temiz akıbeti cümleye nasip eylesin. Muhterem mümin, herkes yaşadığı hayatta bilemediği girizgahlarda nerede olduğunu merak ediyor. Sen nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Allah'la aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Resul-i Ekrem'le aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Cennetle alakan noktasında nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Hayatındaki seyyiatın ağır bir hamule halinde, sırtında bir yük halinde mevcudiyetini hiç hissettin mi? Etmediysen aşman gereken çok daha uzun mesafeler var. Etmediysen geçmen gereken çok zikzaklar var. Bu yol çok uzak, çok menzili var. Bunları aştıktan ve geçtikten sonra huzur-i inşirahi içinde Allah'a vasıl olacak, gerçek saadet elde edeceksin. Nedir devleri dize getiren, nedir gözünü budaktan esirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini estiren, öldükten sonra dirilecekleri, var olacakları o hayatta, hayatın hesabını hayatı bahşedene vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah, bahşettiği hayatın her lahzasının hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır. İşte onun endişesini içinde taşıma, devi dize getiriyor, bülbül epitem haline getiriyor. Koskoca Afrika'nın fatihini bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlattırıyor. Ama bu ağlama ne tatlı ağlama. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Samimiyetle böyle ağlamayı Allah cümleye nasip etsin. Ela inne ahsenel kelami ve eblal nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم كلنا اتقوا الله وأطيعوه الله karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı çok saygılı olun, edebinizi takının, o huzurun adabına riayet edin, her an Rabbin huzurunda bulunma havası içinde bulunun, Rabbin himayesine girin ve Rabbe itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, onu düsturu hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban bulunuyor. Kalplerinizde kendisini size duyuruyor ya, vicdanın ebed ebed arzusunda mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması, evinize hüzme hüzme saadet getirmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle, en yakın daireden başlayıp en uzak daireye kadar itada bulunmakla size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın, baş kaldırmanın her çeşidinden ve Allah'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir Cübeyr'in yürüyor içinde tek doğru yol olan Allah Resulü'nün ve ashabının yaşadığı sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve la zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu'l azim.